Έλα Μπαλούρδε, καλημέρα. Γεια σου φίλε. Προβλέπω να ηγείσαι επανάσταση άμα πάμε στη σχολή Ευελπίδα. Αν γίνει αυτό το κωμικό, ματατζής να ηγείται επανάσταση. Όσο ότι θα κουνηθούμε όλοι από τους καναπέδες. Μπορεί να μην πηγαίνουμε για το ψωμί μας, αλλά έστω αυτό. Για την εκπομπή θα κατεβείτε, πάνε σε αυτό. Σίγουρα θα το κάνουμε. Κάτω τα χέρια από τον Μπαλούρδο. Και όταν θα γίνει το δικαστήριο, μάρτυρε υπεράσπιση, τι να πω, δηλαδή, μα αναγκάζει να υπερασπιστούμε έστω και ένα fake ματατζή, α πούμε. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Σιγά ρε, μαλάκα, με αναγκάζετε κάθε τόσο να υπερασπιστείτε το κουκουέ. Τι είναι χειρότερο. Μπράβο, θα ήταν στο δεύτερο θέμα. Πού το κατάλαβε. Καλά, ξέρω. Στο κουκουέ, πε το θύμιο, ρε. Πώ μεγαλώσατε, παιδιά, ρε. Στο κουκουέ δεν σα αφήνα να παίζετε καρέκλε, να μην ξέρει τι μουσικέ καρέκλε. Στο κουκουέ παίζανε καρέκλε, παιδί μου, αλλά τι βάζαν ανάποδα. Έτσι γίνανε κομμουνιστέ. Α, ναι, εντάξει, οκ. Μπρόσχη, μην καθίσει το λάθος παλούκι μόνο. Μα αυτός που κάθεται κερδίζει. Ναι, δεν μου λέτε το Πολυτεχνείο τώρα έχει φοιτητές. Έχει. Έχει, ε. Και τι κάνουν αυτοί, μετράνε τα άστρα. Τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή, ό,τι έχει γίνει στην ιστορία πρέπει να επαναληφθεί πάλι από το Πολυτεχνείο. Ναι. Είδες που μας έβγαλε η εξέγερση του Πολυτεχνείου τώρα, η Φιντάνια έβγαλε. Άστο, δεν πειράζει. Ας ξεκινήσει άλλη σχολή. Ας πάμε από την καλό των τεχνών. Να ξεκινήσουμε την αισθητική που λέει και ο Άρης. Ήθελα να πω το εξής. Μήπως αυτό με το πλεώνασμα βοηθάμε κι εμείς που η γυναίκα μου είναι σχολική καθαρίστρια και δεν έχει πάρει και το μισθό του Ιανουαρίου. Τι εννοείται αν βοηθάτε, βοηθάτε. Ναι, μήπως όμως αυτό είναι τερατώδες όταν ένας άνθρωπος παίρνει 380 ευρώ από 700 που έπαιρνε να του κρατάς και τα 380 και να μην του τα δίνεις με το πρόσχημα ότι δεν έχουμε λεφτά. Όπως επίσης να μην δίνεις και στα σχολεία λεφτά με την ίδια λογική. Να παίρνει ο διευθυντής λεφτά για το σχολείο να. Τι να τα κάνουν τα λεφτά τα σχολεία τώρα. Ή να σας πω κιόλας, με έναν τρόπο δίνουν λεφτά στα σχολεία. Και μόνο τους αστυνομικούς τώρα που στέλνουν στα σχολεία λεφτά είναι. Τσάμπα θα πάνε οι αστυνομικοί. Θα γεμίσει μπατσομάνι το σχολείο μέσα. Αλλά πάντως στα σχολεία θέλουν και θέρμανση για να σφαρευτούμε. Τι να την κάνουμε τη θέρμανση, κύριε, τι να την κάνουμε. Παιδιά είναι, δεν χρειάζονται. Οι γέροντες χρειάζονται θέρμανση. Τα παιδιά είναι παιδιά. Αποστόλη Θη. Ναι. Σε παρακαλώ, δώσε μου την Εύη. Ποιος είναι? Μια ακροάτρια είμαι, την πήρα και προηγούμενες. Καλά, περίμενε. Άκουσες τα νέα για το πλεώνασμα. Τι έχεις να πεις? Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά. Δεν θα πάρετε φράγκο. Όχι, ρε, αυτό το πλεώνασμα. Το πλεώνασμα εργατικού δυναμικού, ρε. Α, αυτό παλιό. Ναι. Ρε Αποστόλη, δώσε μου την Εύη. Περίμενε. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Τι? Όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες, αφού σώσανε τη χώρα, τώρα θέλουν να σώσουν και την Αθήνα που κατεβήκε δήμαρχη και τέτοια, έτσι. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή ξέρεις περισσότερα. Ποια παροιμία σου θυμίζει? Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα ή μάθανε ότι γαμπάμαστε πλάκωσαν οι Κυκύπτοι? Και τα δύο ταιριάζουν. Φιλάκια. Ναι. Ρε Αποστόλη, δώσε μου την Εύη, γαμώ. Ξέρεις τι, έχει φύγει η Εύη. Έχει πάει να πάρει τους βαθμούς του παιδιού της. Τέλειωσε το τετράμινο. Τι να κάνει? Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Στη Μάνδρα Αττικής έχει πέσει ο σταθμός από τις 12 η ώρα. Και τι θα σου έκανε η Εύη, παιδί μου? Θα σου σήκωνε το σταθμό τόση ώρα με έχει ζαλίσει να σου δώσω την Εύη? Έλα, ρε Μπανάρη. Τι θα έκανε η Εύη που έπεσε ο σταθμός? Έπεσε, πάει. Κάποια στιγμή θα σηκωθεί. Χάιδεψε τον λίγο χαμηλά, θα σηκωθεί. Τι θα κάνει? Την πήρα στις 12 η ώρα και τη στόπα. Τι έγινε? Μπράβο, συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Τι έγινε, θα το πεις? Θα το πω, να είσαι καλά. Γεια. Ρε Μπαλούρδο, άρε Μπαλούρδο, ξύλο που θα φας. Σε παίρνω πόσο καιρό, αλλά πού να σε πιάσω. Θα σε κάνω να σήκω εδώ που σε βρούνε. Καλέ, κάτσε γιατί σοκάρομαι τώρα. Μας έγραψε και η εφημερίδα της Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος. Θα σε κάνω να σήκω το. Αμάν, ρε ζήλη γίναμε στην Πελοπόννησο. Δεν θα μπορώ να κατέβω σε Καλλιστεία. Τι, ποια Καλλιστεία, μη Πελοποννήσου, θα βγεις τώρα. Τι θα βγω. Αλλά τώρα μετά από αυτό το στραπάτσο δεν το βλέπω. Μωρή τρελή, να το κοιτάξεις αυτό. Θα το κοιτάξω. Θα βρω τρόπο να κάνω μια πλαστική να κατέβω, δεν γίνεται αλλιώς. Άρα καλό νερά, γεια σου τρελή, γεια σου. Γεια σου φίλη. Ένα ήθελα να πω. Και ένα θα πεις κιόλας. Δεν θα πεις παραπάνω, σου είχαμε σε αφήσω. Δεν σε ακούω. Λέγε. Θα σου πω. Λοιπόν, ο Κάφκα είχε πει το εξής. Ο Κάφκα, ποιος Κάφκα καλέ, αυτός που έχει τα ηλεκτρικά είδη, ποιος Κάφκα? Όχι, όχι, εκείνος είναι Καφκάς. Α. Ναι, ο Κάφκα λοιπόν, ο Φρανς Κάφκα, είχε πει το εξής. Είχε διερωτηθεί. Ο Φρανς Κάφκα έχει καμία σχέση με το Κάφκαλο? Από εκεί βγήκε, από εκεί ξεκίνησε. Είχε Κάφκαλα πολλά αυτός πάνω του. Πιθανόν, δεν ξέρω. Α, να ξέρουμε και πώς, από πού βγαίνουν οι λέξεις. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Να κάνουμε και μια ετυμολογία. Να κάνουμε. Να κάνουμε. Έλεγε λοιπόν, τι είναι πιο ουσιώδες? Να ζεις τη ζωή σου, να κερδίζεις τη ζωή σου. Ε, λοιπόν, Αποστολή, ούτε τη ζωή μας δεν μπορούμε να κερδίσουμε με αυτά που γίνονται. Και να ξυπνήσει ο κόσμος. Πέστα, σε παρακαλώ, πέστα. Έλα βρε παλιόπαιδο. Γιατί δεν τρέπεσαι βρε. Βρε κάνεις τους αστυνομικούς και φαίνονται χαζί. Εγώ νομίζω ότι δεν τρέπομαι. Τρέπομαι. Δεν τρέπεσαι ρε και βγαίνουμε και κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Γιατί λένε ότι τους βγάζουμε χαζούς. Κοιτάξτε εμένα. Σας μοιάζω εγώ για ηλίθιος. Έχω κάνει εγώ κάτι το ηλίθιο. Έλα μου ντε. Γιατί τα λένε αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Προβοκάτσια. Σιριζέοι αστυνομικοί θα είναι. Πού ακούστηκε. Έτσι έτσι. Λοιπόν για να καταλάβεις πόσο Ούγγαρα όντως είναι. Τότε λοιπόν που γινόταν ακόμα οι διαδηλώσεις μαζικές και τα επεισόδια στην Αθήνα ήμουνα μέσα για να σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο Ούγγαρα είναι όντως. Λοιπόν, και ήμουνα μπροστά στους 100-200 που εξακολουθούσαμε και καθόμασταν μπροστά τους, χωρίς βέβαια να τους πειράζουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, στην πορεία εκεί που έχουν γίνει λοιπόν τα επεισόδια, μας έχουν κάνει πίσω, μας έχουν πετάξει πόσα χημικά, ξανά έχουμε πάει μπροστά. Δεν ήμασταν από αυτούς βέβαια που πετάγανε και κάνανε και ράνανε. Προσπαθούσαμε να κάτσουμε μπροστά και να διαδηλώσουμε. Και κάποια στιγμή έρχεται από πίσω κάποιος, δεν τον μπορέσαμε. Όπα, και τι του πες, καλησπέρα. Του πες, καλησπέρα. Ναι, του από πίσω. Καλησπέρα, κουκλάκι, ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έρχεται κάποιος από πίσω και πετάει μια πέτρα. Εκείνη την ώρα. Αγρίκος λοιπόν, νιώθω. Αγρίκος είσαι. Πισινέ, αγρίκος. Ναι, ναι, ήταν αγρίκος ο τύπος. Ήρεμα. Παραζόμαστε. Παλικάρια είμαστε. Δεν θέλουμε και πολύ. Ναι, πετάει λοιπόν μια σαμάτ. Εκείνη την ώρα αυτόματα πετάγεται ένας από αυτούς τους αστυνομικούς, ο οποίος κρατάει τη σαμπανιέρα, όπως τη λέω εγώ, κρατάει το ψεκαστικό. Και με ψεκάζει μέσα στη μούρη. Ευτυχώς που πρόλαβα. Ευτυχώς πρόλαβα και φόρεσε κράνος εκείνη. Γιατί θα το κάνω με μεγάλη. Ναι, ναι. Αυτή η δικαιολογία που πρόλαβε και έβαλε το κράνος, μήπως έτυχε το κράνος να είναι και μαύρο. Βρωμιαρέ, αναρχικέ, φρικιό. Λοιπόν, και τον ερωτάω αφού τελειώνει τώρα. Του λέω, φίλε, του λέω, γιατί με ψεκάζει. Μου λέει μια πέτρα. Είδε, του λέω, να την πετάξω εγώ, είμαι ακριβώς μπροστά σου. Ότι εσύ πήγες να πιάσεις κουβέντα με τον μπάτσο, αυτό πώς να το κρίνω. Πήγες να πιάσεις τώρα στη λογική και το φιλότιμο το βρωμόμπατσο. Τι να πω, και μου λέει, μου πέταξε πέτρα. Εγώ την έστει πέταξε, εμένα γιατί με ψεκαστούν στη μούρη. Μου λέει και εγώ κάτι έπρεπε να κάνω. Δεν ξέρω αν θα έχετε δυνατότητα να μιλήσετε με κάποιον από τους αστυνομικούς, αλλά θα ήθελα να τους ρωτήσετε και να σας πούνε με το χέρι στην καρδιά. Έχουν ξεπεράσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματά τους για να βγάλουν την ανακοίνωση που βγάλανε. Έχουν δηλαδή ξεπεράσει το πρόβλημα της μείωσης μισθών. Έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα του ανώτερου που τους λέει μαλακίες. Έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα της κοινωνίας που δεν μπορούν να το λύσουν. Τα έχουν ξεπεράσει όλα και έχει μείνει αυτό. Μόνο αυτό, αν μπορείτε να τους ρωτήσετε. Τα έχω πάρει ρε φίλε, άκουσα τώρα το Θύμιο που έλεγε ότι ο Όμιλος Βαλούρδων Πάτρας έχει στεναχωρηθεί να πούμε για την ελληνοφρένεια. Άκου πράγματα. Τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο YouTube, τα οποία είναι τρεις χειρότερα από τη σάτυρα που κάνετε εσείς στην ελληνοφρένεια, δεν τους έχουν πειράξει. Ποια βιντεάκια, τα βιντεάκια εννοείς που οι ίδιοι κάνουν. Ναι, τα βιντεάκια. Τα αποσπάσματα από τις δράσεις τους. Τα πραγματικά ντοκουμέντα δεν τους ενοχλούν. Αυτά όχι. Η σάτυρα της ελληνοφρένειας ενοχλεί. Είναι άλλη σχολή, είναι τη σχολή του ρεαλισμού, όχι του σουρεαλισμού. Ναι, έχουμε απόσταση. Βαλούρδων. Τώρα είπα και δύσκολες λέξεις, θα νομίζουν ότι τους βρίζω. Κατά, χέστο. Χειρότερα θα κάνω.